Nacht, het begin van donderdag 2 december. Mariette Krol met het NOS-journaal. Minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het uitdelen van de boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.000 60-plussers. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn. En in de weken daarna steeds 700.000. Het streven is dat een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en de zorgmedewerkers nog dit jaar een boosterprik krijgt, zei De Jonge. Het demissionaire kabinet vindt het vooralsnog niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Dat zei minister Slob in het coronadebat in de Kamer. Verschillende fracties wilden weten of een week eerder vakantie een optie is, omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. Sommige scholen hebben daarom zelf al besloten om tijdelijk dicht te gaan. En er komt ook geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten. De Tweede Kamer vroeg daarom omdat amateursport nu na 5 uur 's middags niet is toegestaan. Het kabinet wil dat niet veranderen omdat het de besmettingscijfers nog te hoog vindt. De Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. Reden is de veiligheid van de Chinese tennister Peng Shuai. Volgens de WTA mag Peng niet vrij communiceren en lijkt het erop dat ze onder druk wordt gezet om haar beschuldiging van aanranding tegen de voormalig vicepremier van China in te trekken. Onlangs had ze een gesprek met voorzitter Bach van het IOC, maar dat heeft de tennisbond niet gerustgesteld. En voetbal. Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd thuis tegen Heracles gewonnen. Het werd 2-1. Dat betekent voor de stand in de eredivisie dat Feyenoord nu vlak achter Ajax staat en voor PSV. Het weer. Aan zee nog kans op zware windstoten, maar de wind neemt af. Vannacht buien met kans op natte sneeuw, bij een graad of 2. En ook de komende dag buien met kans op onweer en hagel. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er was altijd wel ergens een wielertoernooi of een wedstrijd waar verslag van moest worden gedaan. Werk was toch ook een vorm van vakantie. En als er niet al die uitzendingen waren, dan verscheen er wel weer een sportboek. Mijn gast komend uur leefde voor de sport. En toen ineens de pandemie er kwam, toen werd sport officieel een bijzaak verklaard. Niet meer essentieel. En 2021, het jaar erop, was het raarste sportjaar uit de geschiedenis. Vanwege de uitgestelde Olympische Spelen. Vanwege raar beleid. Voetbal mag wel, maar hockey mag dan niet. Herenvoetbal wel, damesvoetbal niet. En wij zelf, het publiek, wij hielden op met bewegen. Terwijl dat dan net zo nodig was om de pandemie te bestrijden. Dat je fit bent. Raar allemaal. En dan waren er ook nog wedstrijden zonder publiek. En zag ik dat nou goed? Gingen sommige spelers daardoor een beetje minder hard lopen, een beetje schokken zelfs. En was er dan een keer wel publiek, dan liep het totaal uit de hand. En dat kwam dan volgens de deskundigen door opgekropte lockdown-energie. Mart Smeets is hier, Nederlands beroemdste sportverteller. En hij heeft een verslag gemaakt van dit vreemde sportjaar 2021. De titel Doorstart. Mart Smeets, u kent hem wel. Presentator, schrijver, verslaggever, verteller van verhalen en onverbeterlijk romanticus. Geboren 1947. Mart, dank dat je hier wil zijn. Dank je wel, Pieter, dat ik hier mag zijn. Het is weer eens leuk om 's nachts in de studio te zitten. Dat heb ik zo lang gedaan. 25 jaar 's nachts radio gemaakt. Ik heb het vaak gehoord. Plaatjes draaien. Ja, dat was jij klaar met het oog. En ik heb de laatste 4-5 jaar heb ik 's nachts NBA basketbal gedaan. Dat deed ik dan hier vanuit Hilversum. Voor Ziggo deed je. Voor Ziggo, ja. En daar ben ik, omdat het was een rechte situatie. Precies hetzelfde waarom Formule 1 daar weg is gegaan. Is ook dat Amerikaanse basketbal daar weggegaan. Dus ik verkeer nu in de omstandigheid dat ik 's nachts slaap. Dat wil zeggen, slecht slaap. Je bent een slechte slaper. Maar nee. Er is nog zoveel anders te doen. Dus er is altijd wel iets wat eigenlijk leuker is dan slapen, waardoor je denkt, nou ja, dat slapen kan. Nou, als ik een American voetbalwedstrijd of een honkbalwedstrijd kan meepikken bij ESPN, dan laat ik dat niet lopen. Dat is wel gek, want dan lig ik dus gewoon in mijn nest. En rechts naast mij ligt mijn vrouw. En die is eigenlijk ook wel een beetje sportgek. Die wil dan wel een helft meekijken. En een van de poezen kan al honkbal volgen. Het is echt waar, want die volgt het balletje. Dus die kijkt met dat kopje zo mee. Dus dat, ja. Dus Nooit meer slapen is voor mij geen gekke titel. Het gaat wel een beetje over jou. Het is je nooit gaan vervelen, de sport. Hoeveel dingen kijk je wel niet in dit boek? Heel veel. Eigenlijk alle sporten. Voetbal is misschien niet je favoriete sport, maar daar weet je eigenlijk nog steeds heel veel vanaf. En dan kijk je zelfs nog naar Emmen en dat soort clubs. Dus dat volg je ook. Is er wel eens een wedstrijd die je mist? Dat je denkt, nou, deze sla ik dan toch over. Ik heb zelfs vanavond na 10 minuten Feyenoord-Heracles gekeken. Nee, bij ons thuis is de verhouding heel simpel. Mijn vrouw is van voetbal. En die kent ook die spelers. Die kijkt ook naar het programma van Derksen en Van der Gijp. En ik doe alle andere sporten. En tennissen is zij eigenlijk ook wel van. Dus wij hebben in januari hebben wij 2 weken lang Australian Open. Nou, dat is 's nachts kijken. En in september is de US Open. Dan hebben we ook 2. En dat is heel gezellig. Dan kijken we gewoon 's nachts. En dan kiezen we de partijen uit. Want dat kan tegenwoordig ook. We zijn sportomnivoren. Altijd al geweest, want dit is eigenlijk ook hoe je werkende leven eruit zag. Ja. Maar er is nog een toernooi, dus daar nog iets, dan ging er naartoe. Toernooi daar, dat red ik net. Ja, nou, zo heb ik geleefd, ja. Hoef ik me niet voor te schamen, toch? Allerminst. Bezigheden buitenshuis, zei mijn moeder altijd. En dan zei ik van, ja, ik ben even bezig, mam. Ja, hoe was het dan toen dat tot stilstand kwam? Toen ineens er eigenlijk helemaal niet zo heel veel sport meer te bekijken viel? Nou, dat was wel eng, want je zag dat op een of andere manier mensen methodes gingen zoeken om toch die stilstand eruit te halen. Voor commercieel effect natuurlijk, dat zat er duidelijk in. Want degene die als eerste zijn competitie kon herstarten, kon rekenen op de hele wereldbol die dat zou gaan uitzenden. En die verrekte rot-Amerikanen van de NBA, dat is ze gelukt. Zo'n beetje als eerste, hè? Die hebben die bubbel gemaakt. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat was verleden jaar in 2020. Dus ze huurden, moet ik even nadenken, 4 hele grote hotels. Ze huurden het park daaromheen. En dat richtten ze met een ziekenhuis, een tandarts en weet ik veel wat. En allerlei faciliteiten, restaurants. Huurden ze dat allemaal af. Daar ging een hek omheen. In 2 sportzalen werd de competitie gespeeld. Die werd over de hele wereld uitgezonden. De kosten daarvan waren, als ik het goed heb, bijna €500 miljard kosten. En dat hebben ze er fluitend uitgehaald. Door alle rechten te verkopen van Nieuw-Zeeland naar IJsland. En van China via Nederland naar weet ik veel waar, naar de Faroe-eilanden. Dus allerlei marketingmensen gingen in 2020 bedenken, hoe moeten wij sport nu aanpakken? De Duitsers zeiden van, voetbal moet zijn. Dat is onzin natuurlijk. Want voetbal zonder publiek is verschrikkelijk. Duits voetbal is al erg. Maar dan Duits voetbal zonder publiek, dat is extreem. Ja, en zeker dan hoor je, Hansi, kom nog maar, scheisse nog! Ja, en dat dacht ik van. Nee, dat... En niemand juicht. In Nederland monteren ze dat eronder, dat gejuich. Dat vind ik heel raar. Dan hebben ze een soort virtueel gejuich. Maar moet je niet in vergissen. Sorry dat ik je interrompeer. Ja. Dat geluid hoor jij op jouw televisie thuis, maar is niet hoorbaar in het stadion. Dus je scoort en alleen de coach die klapt zo. Ja. Het is allemaal heel eng. En dat was dus 2020. En toen duidelijk werd dat we allemaal een prik kregen en dat het wel weer mee zou vallen, toen kreeg je die. Dat werd losgelaten allemaal. Je kreeg publiek weer. Ik weet, de US Open was in 2020 zonder publiek. Walgelijk om naar te kijken. 2 mensen die fantastisch aan het tennis waren. Met passeerslagen, met mooie dingen. En je hoorde alleen een coach heel even klappen. En dit jaar was er weer publiek. En het was een heel ander toernooi waar je met heel veel plezier naar keek. En als je de kijkcijfers zag, de verschillen daarin, dan zie je dus dat wij zo gewend zijn aan het totaalplaatje, aan enthousiasme, aan klappende mensen, aan juichende mensen, aan mensen die op hun vingers fluiten, die boos worden. Aan het theater. Dat is het entertain. Ja, nou, oké, jij noemt het theater. Ik zeg wel eens, Sport is iets wat heel serieus beoefend wordt door mensen die eigenlijk ook op de achterkant van hun kaartje entertainer hebben staan. Want je speelt toch ook een beetje voor de bühne en dat is niet erg. Daar doe je het voor. Je komt applaus halen. Nou ja, natuurlijk. Die bühne, dat zijn mensen die kaartjes kopen. En indirect betalen zij het hoge salaris voor meneer Messi, betaalt het publiek. Het publiek wil hem graag zien en daarom is die man, verdient hij weet ik veel wat. LeBron James in Amerika, ik weet niet of je het naam jou wat zegt, maar dat is een hele beroemde man. Die verdient 1 miljoen per wedstrijd. Dat is bizar. Het is insane, het is belachelijk. Niemand is 1 miljoen per wedstrijd waard. Maar de wereld is zo gemaakt. Nou, en daar verbaas ik me over. En daar heb ik dus een beetje rondgekeken van, zijn daar verhalen van te maken? Nou, die zijn er. En Dat heb je opgeschreven. Het was natuurlijk ook zo tragisch dat sommige carrières ineens op pauze werden gezet, wat in een sportcarrière eigenlijk niet kan. Als je zegt, de Olympische Spelen worden een jaartje later, dat heeft een reusachtige impact op mensen hun leven. Hun momentum kan voorbij zijn. Hun afscheid is dan ineens zomaar al geweest zonder dat ze het wisten, bijvoorbeeld. Ja. Of ze zijn niet meer fit, of ze moeten een regime nog een jaar volhouden. Dat waren tragedies. Ja, en dat hebben we ons helemaal nooit gerealiseerd dat dat mogelijk zou zijn. Dat zoiets zou kunnen gebeuren, nee, ooit. Nee, want alles rolt maar altijd door. En nu zijn, de hele wereld staat nu stil. We weten nu, niemand op deze wereld, we zijn met 7 miljard op de wereld, geloof ik, hè? Zoiets, ja. En niemand heeft een oplossing. Niemand van, er is geen enkele knap kop op het ogenblik die opstaat en zegt van, ik heb een idee. Ik weet het nu. Het is ongezien. Fascinerend. We komen er wel uit natuurlijk, uiteindelijk. Ja, jij bent zelf natuurlijk sporter geweest. Ja, maar dat is een eeuw geleden. Maar betekent dat je dan ook dat gevoel begrijpt van die sporters nog steeds? Heb je nog steeds een empathie van hoe het is om in die arena te staan? Ja, zeker. Maar dat is ook heel spannend. Je doet dingen die je aangeleerd hebt. Iemand heeft ze aangereikt. Je hebt techniek geleerd. Je hebt leren nadenken. Dus je hebt ook tactiek geleerd. En dat kan je uitventen met, ik herinner mij dat ik voor 5000 mensen speelde. Dat is heel eng. De eerste keer als je als jongen, voor die tijd zeker. Ik was 16. En dan liep je dat veld op en dan kreeg je applaus en weet ik veel wat. Dus zo ben ik opgevoed. En gelukkig heb ik een keuze kunnen maken al vrij snel toen ik in de 20 jaar was. Ik was 22 of zo. Toen vond ik het echt wel heel, heel leuk om wat anders te gaan doen. En toen heb ik wel ingezien van dat wat je gedaan hebt, dat zie je nu van anderen. En dat heb ik geleerd te appreciëren. Dus ik snap wel sport. Ik snap de psychologie van de speler staat. Ja, ja. En het moet nu gebeuren. De angst en de onzekerheid. Ik neem een voorbeeld uit dat boekje. Ik moet het goed vertellen, want ik moet. Het was in Op 1. Op 1, het programma van op televisie. Met die tafel. Met die tafel. Waar toen die jongen Schimmelpennink nog presenteerde. Die heeft nul kennis van sport, is helemaal niet erg. Maar die heeft een algemene ontwikkeling. En die stelt op een gegeven moment de vraag aan een mevrouw van de Turnbond of het de norm was, dat zei hij letterlijk, is het de norm die al die vervelende trainers die al die meisjes maar opgejaagd hebben, beledigd hebben, voor vette tor uitgemaakt hebben, die de meest verschrikkelijke dingen met ze gedaan hebben, ook nog seksueel misbruikt hebben. Vernederd. Vernederd, alles. Maar is dat de norm? Dat is een goede vraag, dat toch? Dat was de vraag. Dat was een prachtige vraag van hem. Want het is namelijk de norm geweest. Maar toen kwam er een eindredacteur bij Op 1 en die riep, nee, we hebben nog een leuk onderwerp. En toen werd het afgekapt. En toen dacht ik van, oh, wat erg. Venster ging open en de deur ging weer dicht. Ja, uitgerekend hij, die een beetje filijne, leuke, jeugdige opmerkingen maakte in dat programma. Hij zat precies goed. Hij stelde de juiste vraag. En die mevrouw kon heel voorzichtig via een zijdeur. Wat hij eigenlijk vroeg is, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom hebben jullie weggekeken? Ja. Is dit dan normbesef in de sport? Ja, dat is het. En hij Hij deed het zo goed. Maar jij maakt je ook in je boek kwaad en terecht over wat er is gebeurd met die jonge turnsters. En die schandalen zijn veel te laat aan het licht gekomen. En toen er één aan het licht kwam, kwamen ze allemaal aan het licht. En bleek het allemaal veel groter en veel enger en veel angstaanjagender. Ja. Jij bent iemand die door en door van de sport houdt. Dit soort misstanden, doen die jou pijn? Raken die jou? Maken die jou kwaad? Ja, maar ik weet dat ze bijna overal bestaan. In alle sporten? Ja, nee, niet in alle sporten. In alle vormen van onze samenleving worden mensen gekleineerd. Worden mensen... Kijk naar alle processen die er op het ogenblik lopen tegen enge viezerikken die hun poten niet van andere mensen af kunnen houden. Het leven is wel mooi zoals we het leven. Maar er zitten wel een heleboel hobbels en kuilen zitten er voor mensen die jong zijn en die niet weten hoe ze in die wereld moeten staan. Die turnmeisjes is een voorbeeld. We krijgen nu ook weer een rel bij de hockeyploeg, las ik. Daar gaan ze nu ook kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Daar waar coaches en ouderen om moeten gaan met jongere mensen, daar krijg je deze wrijvingen. En in een extreme wereld ontstaan extreme situaties. Want ja. Je bent veel te veel tijd samen, er is een machtsverhouding. Ze zijn kwetsbaar, er is te veel ambitie. Al die dingen samen. Maar voor jou was het toch altijd het zoeken naar de romantiek in de sport. Het zoeken naar het menselijke verhaal. Het zien van de schoonheid van wat er gebeurde. Ja, of de lelijkheid. Lelijkheid. Maar ja. echt een onthullingsjournalist was je niet. Nee, dat is niet jouw métier. Nee, ik kan niet een half jaar... Ik heb collega's die een half jaar op één item bezig waren. En ik had het meeste lol als ik bij wijze van spreken op zaterdag een wielerkoers deed. Dan wilde ik nog wel op zaterdagavond een basketbalwedstrijd doen. En als ik dan op zondag kon ik dan presenteren. En zondagavond deed ik dan weer een Amerikaanse basketbalwedstrijd. Dus het ging bij mij in golven door. Ik moest altijd bezig zijn. Er waren ook mensen die zich... Dus je had deadlines nodig en actie. En niet... Ja, dat heb ik nou nog steeds. Want ik werk nog steeds. En heel maar zelfs binnen die korte boog... Was het jou te doen om de schoonheid van de sport? Om de drama's, de overwinningen die daar plaatsvonden? Om de lelijkheid en het cynisme te laten zien? Nou, ik ben wel cynisch geworden op een gegeven moment. Wanneer is dat gebeurd? Toen ik doorkreeg dat ik geweldig besodemieterd werd door alle wielrenners ter wereld. Door Armstrong en al die anderen? Nee, niet Armstrong. Nee, niet Armstrong. Door wie wel? Door iedereen, zei ik net. Iedereen. Iedereen. Iedereen Armstrong inkluis. Inkluis. Hij was niets beter. Hij was een organisator. Maar hij deed niks anders dan... Die hele Russen, sport was helemaal Hongaren, gedoven. Australiërs. De totale sport lag lam door het gebruik van middelen. Je schrijft in je boek dat zoete melk al... Dat je eigenlijk toen al een beetje lucht kreeg... omdat je toevallig in een steeg liep in Frankrijk. Ik zat op een taluut. En er kwam iemand naar buiten toe. En die herkende ik. Dat was de schoonvader van Joop Zoetemelk. En die kwam met een andere Fransman. Nou sprak ik vrij behoorlijk Frans. Dus ik kon heel goed een verhaal kon ik onderscheppen. En toen hoorde ik dat Joop grote problemen had... omdat hij een melding had gekregen van de UCI... de Union Cycliste Internationale... dat hij positief was. En toen dacht ik van, mijn heer. En toen ben ik, tenminste in mijn oprechtheid... De Nederlandse wielergod was positief getest. Ja, nou ja, goed. Dat vond ik niet zo gek, omdat ik wel gehoord had... dat het, kijk, een dopinggebruik gaat over grenzen heen. Een dopingpil stopt niet bij de grens om zijn paspoort te laten zien. Dus het verbaasde je niet echt? Het verbaasde me niet, maar hoe kreeg ik het eruit? En toen ben ik op een parkeerplaats bij een motel in Arnhem... tegenover Joop gaan staan en heb drie keer diep adem gehad... en gezegd, Joop, ik heb dat en dat gehoord, is dat waar? En dat heeft hij ontkend. En dat heeft hij drie keer ontkend, vijf keer en 20 keer ontkend. Hij is dat blijven ontkennen. Hij is de held, hij is altijd de held in Nederland gebleven. Maar er komt een moment dat het toch uitkomt... en dezelfde UCI belt ons op, 's avonds, Martijn Lindenberg... de regisseur van de NOS en mij, en zij zeggen tegen ons... het is waar, je kunt nu zeggen, hij is positief. We hebben de dopinglijsten nu allemaal doorgekeken, de laboratoria zijn... hij is positief. Tot de dag van vandaag ontkent hij nog steeds dat hij positief is. En het grote publiek gelooft hem. En niet die verschrikkelijke NOS die dat toen op de televisie heeft gezegd. Dat is echt waar, zo is het gegaan. Je bent uitgescholden, daar mensen vielen de auto aan. De mensen waren woest dat jij dat bracht. Ja. Ja, de spiegels werden van de auto afgeslagen. En mensen stonden van... Hey, Smeet, godverdomme, rotzak, blijf van onze Joep af. Ze wilden die droom niet opgeven. Nee. Ze wilden geloven in de mythe. Ja, liever dan de journalistiek, werkelijkheid. En journalistiek heeft niks met dromen te maken. Bij ook niet sportjournalistiek? Nee. Toch nee, niet een beetje? Nee, je ziet toch wat er gebeurt. En je moet reageren op wat er gebeurt. Je moet een heel... goed achteruitkijkspiegeltje hebben. En als je dat hebt, dan zie je waarom dingen gebeuren, waarom ze gebeuren. En dat heb ik in al die jaren geleerd. Weet je wat ik het mooiste vond aan dat verhaal? Dat uiteindelijk dan aan het eind van zo'n leven, dat er wat brozere zoete melk een keer naast je staat en dat het kortaf wel een soort van vergeven en vergeten is. Dat het ook wel weer goed is. Ja, hij was heel... Ik vond het eigenlijk heel aandoenlijk hoe hij het vroeg. Hij heeft een piepstem, hè? Joop nadoen, dat kunnen alleen hele goede imitatoren, moeilijk woord. En ik zal het proberen en dan zei hij, Mark! Hij noemt mij nog steeds Mark, hè? Mark in plaats van Mark. Ik heb me voorgesteld ooit aan hem en toen heeft hij waarschijnlijk Mark verstaan. Dus hij noemt mij al 50 jaar Mark. En zei hij, Mark, hoe wist je dat toen? Hoe? Wist je dat toen? 5 woorden. Dat was zijn vraag. En toen heb ik heel kort gezegd van... dat heb ik goed gehoord. Ik heb niet gezegd dat ik het van zijn schoonvader heb gehoord. Want dat zou... Dat is een beetje... Dat zou ja. Te ver gegaan zijn. Ja. Dat, ja. En toen was het afgelopen. Hij heeft er nooit meer iets over gezegd. En we gaan heel gewoon met elkaar om. En hij is er geen slechter mens door. Sterker nog, ik wens hem het allerbeste, want hij is helemaal niet goed. Hij is van zijn fiets afgedondeld. En hij is het niet lekker op het ogenblik. En ergens zou je kunnen zeggen dat zelfs met doping... die presentaties van al die wielrenners nog steeds fenomenaal en fantastisch zijn. Ja, maar niet, zijn. Alleen van wielrenners. Dat is ook van rugbyers. En dat is van ijshockeyers en dat is van alles en iedereen. Ik zit hier niet als een zendeling. Als iemand die sport hoog in het vaandel heeft en dat ook zo moet laten blijven. Ik zit hier als iemand die in een jaar of 50 gezien heeft dat de mens slecht is, dat de mens doping gebruikt, dat de mens vals speelt, dat de mens vernederd, misbruikt. Alles. Maar dat La zit condition dus ook, humaine. Oui. En maar dat zit ook in de sport. Ik heb een hoofdstuk geschreven over Neymar. Neymar is een god in Brazilië. Het is een van de grootste toneelspelers die ik ooit op een voetbalveld heb gezien. Die er alleen maar op uit is om zijn tegenstanders... Nou moet ik een naam vinden voor iets wat eigenlijk naaien heet. Maar hij stelt zich zodanig aan dat hij de scheidsrechter wil laten weten dat hij onheus wordt bejegend, dat hij wordt geschopt en hij kringelt over het veld heen. Doet het zielig. Maar die man is toch gewoon gek? Die is ook gek. Die wordt dus aanbeden door hele volksstammen. Er zijn in Parijs zijn er 20.000 jongetjes die met Neymar op hun rug lopen. Terwijl ze niet weten dat hij de boel besodemietert. Maar Mart, jij schetst een beeld van de journalistiek toen je nog heel dicht bij die spelers kon komen. Toen het allemaal nog iets... knulliger was dan nu. En nu, ja, je hebt het toch over een wereld waar het geld dienst uitmaakt. Ja. Waar ego's uit voegen groeien. Ja. Waar vals wordt gespeeld. Waar het eigenlijk alleen maar om de commercie draait. Ja. Waar je als journalist min of meer buitenspel staat. Je kan niet zoveel doen, want je moet voorbij een Haag voorlichters, et cetera. Dat is eigenlijk een beetje een grote teleurstelling. Er is toch eigenlijk niks over van die romantiek van de sport. Van die nou, misschien dat het wel die romantiek is die ik mee heb gemaakt van het moment. Ik ben In 1965 kwam ik in het Nederlands team. Dus 35 en 21. Dus 56, belachelijk. Als ik eraan denk. Dus uit die tijd, daar beginnen mijn hersens toen te werken van hoe leuk het is om met een sterk lichaam een goede wedstrijd te spelen en 16 punten te maken. Om fit te zijn en jong. En om een wedstrijd tegen België te winnen. En om een toernooi te mogen spelen in Hongarije, waar ik nog nooit geweest was. En om met meiden uit te gaan op een Portugees strand, weet ik veel. Dat was het leven van toen. Dat heeft zich toen voortgezet in de interesse voor de journalistiek. Ik heb fantastische voorgangers gehad. Ruud van Ende bij de Tijd, katholieke krant vanaf dat moment, en Bob Spaak hier in Hilversum bij de NOS. Die hebben mij geleerd om naar sport te kijken. Bob Spaak zei, ga jij maar naar München toe. Dat zei hij op de dag na de aanslag 72. Van de Palestijnen. En toen stuurde hij mij gewoon naar München toe. He, van de Ende zei, jij gaat daarheen. En ik kwam tegenover Bob Spaak te zitten. En die vertelde me toen het verhaal daar. Ik had niet eens een kaart om mijn nek. En ik kreeg aan het eind van de dag van Bob Spaak daar de kaart van Joop van Zijl. De nieuwslezer van NOS. Die protesteerde tegen de gang van zaken zoals daar aanwezig. En die had gezegd, ik ga naar huis. Met Henk Terlingen samen. Waar Joop hij eigenlijk gelijk in had. Natuurlijk had hij gelijk in. Natuurlijk had hij daar gelijk. En ook die 11 sportmensen van Nederland. En daarom werd ik dus naar München gestuurd. En daar ben ik gaan kijken naar wat gebeurt er eigenlijk. Op zo'n groot wereldpodium dat geregeerd wordt door oligarchen die daarboven staan. En mensen die overal in banken en in, weet ik veel, in de hoogste regionen van onze wereld huizen. Die zitten daar op de tribune. En één daarvan was Avery Brundage. Zegt die naam hier nog wat? Dat was de naam. Dat was een hele verschrikkelijke, een extreem vervelende man. Die besluiten nam. Die helemaal haak stonden op wat het tijdsbeeld aangaf. Begin jaren 70. We gingen ons allemaal vrij voelen. De vrije liefde kwam. De wereld werd anders. De studentenstakingen waren net achter de rug. En hij nam het woord in München na die aanslag en riep toen, the games must go on. Schandalig achteraf gezien. Dat die spelen zijn doorgegaan. Ja, in de historie. Eén team nu, vermoord. Als je de 11 mensen dood en op dat vliegveld, die schietpartij, dat is allemaal te eng voor woorden. En daar ben ik begonnen. Met die beelden. En dat heb ik steeds in mijn rugzakje meegenomen. En ik heb overal gespeeld en ik heb overal wielerwedstrijden. Dus als ik zeg teleurstelling, dan zeg je eigenlijk, ja, ik begon daar al. Dus ik wist al hoe cynisch het kan zijn. Ja, en ik kende de lelijke kant heus wel. Ja, natuurlijk kende ik die wel. Maar die hebben we ook altijd benoemd bij de NOS. Wij waren geen roeptoeter van de internationale sport. Ben je gek? Als een wedstrijd slecht is, dan zeg je dat die slecht is. Als iemand faalt, dan zeg je dat. Dan mag je dat zeggen. Er is alleen één ding, en waarschijnlijk wil jij, en daarom noemde jij ook zo makkelijk de naam Armstrong. Wij konden nooit, wij de internationale pers, konden nooit Armstrong pikken. We konden hem nooit betrappen. Nooit. Niemand. Oh, maar dat zou ik ook niet van je vragen. Maar dat vroegen dat wij wel. Het was een instituut, het was een. Ja, maar dat vroegen wij wel van onszelf. Het was een bedrijf. Ja, het was, maar wij hadden helemaal niet door hoe dat in elkaar zat. Dat is pas naar voren gekomen toen de FBI in Amerika zich erachter heeft gezet. De FBI. De FBI heeft Armstrong gepakt. Niemand anders. Maar toch kijk je met evenveel liefde naar zoveel wedstrijden. Lig je s'nachts in je bed terwijl je vrouw al een beetje in slaap dommelt. Kijk je naar al die wedstrijden en zie je nog de schoonheid en de opwinding. Ja. Dat is er. Het is met nog de volle steeds kennis van alles. Ja, maar het is nog steeds hartstikke moeilijk om een twee honkslag te geven als je met 1 punt achter staat in de laatste inning. En dan vind ik dat fantastisch. Ik doe het ze niet na, dat is een feit. Nee, maar daar gaat het niet om of jij het doet. Ik kijk bewust naar professionals. Ik zie een Mathieu van der Poel, om maar een naam te noemen. En dan zie ik iets bijzonders. Maar ik zie ook een roeiploeg. En dan denk ik van, jeetje mina, roeien is 4 jaar lang jezelf de touwtakken trainen. Ja, nauwelijks aan studie toekomen. Nauwelijks een sociaal leven hebben. Omdat je graag naar die ene Olympische Spelen wilt. En je wil daar met nog 7 anderen in een boot, wil jij graag een gouden medaille halen. Dat is wat die mensen doen. En ik snap waarom ze het doen. Ik heb zelf geroeid, omdat ik dat leuk vond. Ik zie hoe wij er tegenaan kijken. En hoeveel krijgen zij daarvoor als je dat vergelijkt met die meneer LeBron James die 1 miljoen voor 1 wedstrijd krijgt? Zij krijgen niets. Zij zijn alleen maar doordrongen van het feit dat het leuk is en dat het sociaal verantwoord is om met 8 kerels in een boot of 8 vrouwen in een boot te gaan zitten en dan zo hard mogelijk te roeien. Hoe lang duurt een roeiwedstrijd, Pieter? Nou, 6 minuten en 23 seconden. Weet ik veel. Zoiets, hè? Dat zal het zijn. 6 minuten en 23 seconden. Alles uit je lijf roeien wat je hebt. Dat er geen vezel meer is die nog heel is. En daar heb je een jaar naartoe gewerkt. 4 jaar. Iedere dag trainen. Iedere dag trainen. En ja, er was er eens een keer eentje ziek en die werd dan vervangen. En hoe moeten we dat? En hoe moeten we zus? En hoe moeten we zo? En weet je wat er met die mensen gebeurde bij de Olympische Spelen van dit jaar? Kan je het nog herinneren? De roeiploeg moest in quarantaine. Ja, het was super ongezellig. Ze hadden toen gespeeld en toen moesten ze meteen op de eerste vlucht naar huis. Ze mochten niet eens een uurtje blijven hangen. Zij mochten helemaal niks. Ze moesten gewoon naar die baan en toen gingen ze in meer dat, niet. Meer in dat, niet. In die gekke baai van ja, Tokio. Ja, ja. En dat meteen is dan, stond er een busje al met pruttelende motor klaar na de wedstrijd van jongens mondkapje weg, op en wegwezen. Terug naar de KLM en naar Amsterdam. Het is, ja. En dan stond er in Amsterdam stond er een bus en die bracht ze dan weer naar Den Haag. En dan mochten ze als helden voor de televisie komen. Dat was tragisch. Dat is, ja, maar dat is het tragische van deze tijd. Ben jij zelf obsessief geweest in je leven eigenlijk? Zit dat eigenlijk ook in jou dat... Ja, als ik werk. Want sport is per definitie obsessief. Maar ja, maar mijn vrouw zegt dat ik van mijn werk een obsessieve bezigheid heb gemaakt. Ja. Want je was denk ik meer aan het werk dan strikt genomen thuis. Als ik het in uren of minuten zou moeten narekenen. In mijn actieve NOS-tijd, ja. En nu werk ik gewoon thuis. Mijn stoel aan de keukentafel staat achter een hoop papier, boeken, naslawerken, een computer, een telefoon. En ik voel me er heerlijk bij. En hoe kijk je terug op jezelf als jonge man die altijd maar vooraan wilde staan, die altijd weer hoopte bij dat toernooi te zijn, die altijd weer op een vlucht zat en altijd weer naar het rooster keek. Zal ik je wat geks vertellen? Nee, ik had niet lang voordat ze overleed, had ik met mijn moeder een gesprek. Mijn moeder was een hele wereldse vrouw. Ze las veel. Ze was suffragette. Ze was links georiënteerd. Ze liep mee in protestmarsen. Maar ze was heel keen. En op enig moment kwam ze bij ons, dat weet ik nog. En toen zei ze, mag ik wat vragen aan je? Hoe lang doe je dit nog? Ik zeg, nou, dat weet ik niet, mama. Het is heel erg leuk. Maar zou je niet eens een vak gaan beoefenen, zei ze toen. En na dat, al die dat, jaren vroeg zich nee, af nee, van... Nee, dat was in 36. Toen was ik een jaar of... Nou, een kleine 20 jaar bezig. Ja, en toen zei ze, zou je eens niet een vak gaan leren? Een echt vak? Ja, dat zij vond. Nee, zij vond dat ik historicus moest worden. Dat had zij altijd bedacht. Nou, daar was je wel goed in geweest trouwens, weet je dat? Dat gaat toch ook over het vertellen van verhalen en het hebben van een goed geheugen? Maar dat heb ik ook weer van mijn opa meegekregen. Dat was een intellectueel. En die dacht daarover na. En die had mij ook wel een beetje die kant op geduwd. En dat was de vader van mijn moeder. En mijn moeder vond dus, ga nou een vak leren en dan komt het wel goed. Maar altijd maar achter wielrenners en basketballers en honkballers aanlopen. Dat zag ze niet. Is die verder wel eens verweten door andere mensen thuis, door je kinderen? Nee, ik heb een zoon die 24 uur per etmaal aan honkbal denkt. Mijn dochter heeft heel behoorlijk softbal kunnen spelen en is zeer sportgeoriënteerd, weet veel, werkt bij de televisie. Dus die zullen het mij nooit kwalijk nemen. Die zijn eigenlijk net zo, die snappen dat. Ja, die zijn ook wappa. En mijn vrouw is, als ik het goed heb, 89-voudig international geweest. Dus ja, als ik wat zeg, snapt zij waar het om gaat. En vonden ze het nooit jammer dat je veel weg was en dat je... Jawel. Als het tv me, was, dat je s'nachts nee, in de radiostudio zat. Dat heeft me mijn eerste huwelijk gekost. En dat vind ik ook heel erg, dat weet ik. En daar boet je ook voor. Maar ik was niet meer voor reden vatbaar op een of andere manier in die tijd. Ik moest werken, obsessief van mezelf. Ik moest naar de Ronde van Zwitserland. Ik moest naar de Ronde van Luxemburg. Ik moest naar die wedstrijd. Ik wilde daar kijken. En dat, ja, dan maak je brokken. En dat je zag het niet. Je zag niet welke problemen er ontstonden. En... Nee, want het werk was zo belangrijk geworden. Dat heb ik moeten ervaren. En ik ben niet de enige. Gelukkig. Dat gebeurt veel mensen. Ja, dat neemt maar veel in de journalistiek ook. Dat je jezelf onderdompelt in je werk. Dat het werk zo belangrijk wordt dat eigenlijk het leidmotief is om te leven. Terwijl je het om moet draaien. Je moet leven hoe moet je het omdraaien? Wacht even hoor. Je werkt niet om te leven, maar je leeft om te werken of andersom. Wat is nee, het eigenlijk? Je leeft niet om te werken. Nee, dus je werkt om te leven. Nee, maar je leeft om te leven. Dat had ik niet meer door. Omdat dat werk had alles overgenomen. Het is eigenlijk een blikvernauwing, hè? Poeh, meer dan dat zelfs. Dat gaat op enig moment gaat dat vreselijk aan je vreten. Hoe heb je dat gedaan toen je tegen de muur was aangelopen en dat je dan vol in verdriet zit en dat iedereen van je gewend is dat je maar doorwerkt en dat ze dan zeggen van nou, hey, dit toernooi komt eraan en dat toernooi. Het was toen verleidelijk geweest om gewoon te vluchten in dat werk. Om door te gaan. Het was ook een vlucht. Het werd ook een vlucht. Daar ben ik van overtuigd, ja. En daar heb ik pas heel veel later, door veel praten en goed nadenken en ook naar anderen luisteren, heb ik gezien dat ik niet de enige was. Ik had meerdere collega's die tegen diezelfde muur aankletsten. Boom. En dan? En naar wie luister jij? In zo'n geval? Naar mijn eerste en mijn tweede vrouw. Naar de kinderen. En ik heb een stuk of 1, 2, 3, 4 vrienden die weten waar mijn handrem zit. En die kunnen zeggen, Mart, kom op man. Doe normaal. Ja, nou normaal is werken, zou ik zeggen dan. Die zeggen van, doe even wat anders. Kom even met je voet op de grond terug. Hallo, wij zijn hier. Ja? Dus als ik dan aankwam op Schiphol, dan bedacht ik al, morgen moet ik de trein van 8:50 hebben vanuit Haarlem. Dan ben ik wat aan. En dan kan ik de eerste presentatie. En zo, die obsessiviteit, als dat een zelfstandig naamwoord is. Die attitude in ieder geval, die heeft mij behoorlijk lang achtervolgd. En heeft een soort van deken over mijn bestaan gelegd. Totdat duidelijk werd van, wacht even. Heb ik alle zwemlessen van de kinderen meegemaakt? Nee. Heb ik het afstuderen van mijn zoon meegemaakt? Nee. Heb ik de leuke wedstrijd van mijn dochter gezien die zij op een zaterdagmiddag ergens speelde? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom heb je dat niet gezien? En het komt nooit meer terug. Nee. En dat zijn dingen die jezelf dan gaat afvragen. Hoe moet je dat solderen? Hoe is dat nu? Want je zei, nu leef ik eigenlijk aan mijn keukentafel. Ja, is heerlijk. Lekker ik heb een huis waar altijd wel sport te kijken is. Ik schrijf veel. Ja. En je doet ook andere dingen. Af en toe ga je dan s'nachts naar een studio. Nu niet meer, maar dat van kort voor de NBA. Ja. Dus er is genoeg, maar een heel ander bestaan. En zeker met COVID, want je... Ja, maar COVID heeft mij wel rustig gemaakt. Ik kom bijna niet buiten. Het is dat ik hier nu in Hilversum tussen jullie muren zit. En ik ben nog niet vandaag met zoveel mensen in aanraking gekomen. Als ik net... Jij was er en er waren 1, 2, 3, 4, nog 5 andere mensen. Dus ik heb nu 6 mensen vandaag gezien. En ik heb vanmiddag heb ik met 2 anderen gesproken. Dus dat is mijn wereld nu. Maar dat is een bewuste keuze. Omdat je kwetsbaar bent. Ik ben met kwetsbaar. Je onder, ja, onderliggende. Je zegt het van, vraag daar maar niet op door. Nee, ik trek zo'n gezicht. En dat gezicht zie jij. Nee, maar daar hoef je ook niet mee te adverteren met zoiets. een feit is dat ik ontzettend moet opletten. En in dat opletten heb ik mezelf opgelegd dat ik dan iets anders moet gaan doen. Dus dan ga ik een boek schrijven. Ik ben nu met een verschrikkelijk leuk nieuw boek bezig. En het idee van weer een nieuwe boek heb ik vanmiddag met die twee mensen besproken. Dus dat gaat gewoon door. En dan komt die drive er weer. Wat gebeurt er als je die infectie zou krijgen eigenlijk? Wat is het gevaar? Wat heeft de dokter gezegd? Dat ik op moet passen. Want anders moeten ze met 6 planken binnenkomen. Want je hebt iets met je longen, toch? Een soort longdingetje. Maakt verder niet uit. Maar goed, ik praat er niet over. Dat gaat weer een eigen leven leiden. Dan krijg je weer roddelrubrieken. Dat is allemaal niet nodig. Ik pas goed op mezelf. En ik zorg dat ik niet in grote massa's kom. Ik ga niet naar feestjes. Dat zou iedereen moeten doen, trouwens. Maar goed, ik doe het. En intussen schrijf je dan. Dan ben je met je gedachten en je schrijfmachine. En opzoeken en controleren. En is dat juist? En weet ik veel wat. Schrijven is hartstikke leuk. Ik bedoel, er is ooit zo'n wie schrijft blijft idee gekomen van als je nou maar gewoon altijd datgene wat je denkt ook opschrijft en dan wordt het tegeltjes wijsheid of het wordt een klein boekje of het wordt een groot boek of het wordt een bestseller. Dat doet er allemaal niks toe. Maar schrijven is heel leuk. Schrijven is het neerzetten van je eigen gedachten zodat iemand anders die kan lezen en die kan begrijpen wat daar staat ook een beetje mee kan leven in jouw gedachten. Dat is wat schrijven is. Maar dat was eigenlijk in essentie jouw talent. Voor een camera gaan zitten en gewoon vertellen wat je zag, wat je had gezien, wat je had gevonden, wat er was gebeurd. Ja. En daarom zei ik, je had ook wel een leuke historicus kunnen zijn. Dat had mijn moeder gelijk. Want je had een veldslag net zo goed kunnen vertellen. Ja. Zij kwamen van links en die kwamen van rechts. Ja. En het was spannend om die reden en dit was het drama. Zoals je het nu zegt, zou ik de hele Amerikaanse burgeroorlog kunnen gaan vertellen hoe dat in elkaar zat. Hoe die generaals Lee en Grant tegenover elkaar stonden en welke berg ze op moesten. En waar de slag van Manassas was. En welke persoonlijke drama's en wat er op het spel stond en wat er verrassend was. Broers tegen broers vechten en weet ik veel wat. Dat zou heel mooi gekund hebben. Een verhalenverteller dus eigenlijk in essentie. Ja. Is dat iets wat je van iemand hebt meegekregen? Want je zei... Van mijn opa. Je opa die vertelde al verhalen? Ja, mijn opa was... Ik wil niet zeggen intellectueel, maar dat denk ik haast wel. Hij was links georiënteerd, droeg keurige pakken, poetste zijn schoenen, nam zijn hoed af als er mensen buiten langskwamen, dat soort dingen meer. En las. Ze hadden geen televisie. Er werd om 6 uur naar de radio geluisterd, naar het ANP-nieuws. Dan moest iedereen zijn kop houden. En daarna werd het eten pas ingezet. En mijn opa las, en die las de Genestet en Multatuli. In de erfenis van mijn opa heb ik een 14-delige Multatuli-reeks gekregen. 14 boeken. En die heb ik nog in mijn werkkamer staan. En dan moet ik iets heel verschrikkelijks zeggen. Ik heb er nooit één blik in geworpen. Ik durf bijna niet die boeken aan te raken. Om ze open te doen en dan Multatuli te gaan lezen. Uit een soort ontzag. Ja, dat was heilig voor hem. Ja, heel gek. En dat is ook het enige, bijna het enige wat ik van hem gekregen heb. Dus ik heb die boeken mee mogen nemen. En hij rookte vroeger sigaren. En hij heeft een hele mooie asbak uit, ik denk, de jaren 20 of 30... die altijd op het tafeltje rechts van hem stond, waar hij dan die sigaar op legde. Ik heb die asbak toen gekregen van mijn moeder. Die zei, dit is de herinnering aan je opa. Dat is heel mooi. En dat ding heb ik gewoon nog thuis in Haarlem staan. Niemand rookte bij ons. Niemand. Behalve... Er is nooit... Nooit. Dat ding staat daar, dat is van mijn opa geweest. Dat vind ik zo mooi. Maar je zei een intellectueel. Was dat bijzonder in de familie? Dat weet ik niet. Want kom je eigenlijk uit een enorm chique helemaal niet. Nee hoor, nee. Opa en oma kwamen uit Arnhem. En de andere tak kwam uit Noord-Limburg. Mijn omaatje was een heel lief mens. Die kwam uit Rummen. En daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Dat waren nette mensen. Laat ik het zo maar zeggen, nette mensen. Dat hoed afnemen of een... vrouw in een jas helpen, wat ik nog steeds doe. De twee mensen met wie ik vanmiddag gesproken heb, daar was er één van, een vrouw. En die hielp ik in. Ik hielp haar in haar jas. Omdat mij dat geleerd is door mijn ouders. En mijn ouders hebben het van hun ouders gehad. En hun ouders hebben dat ook weer overgenomen van hun ouders. Dat zijn manieren die je doorgeeft. En dat kan nu, in deze tijd waarin we nu leven, deze verwilderde tijd, kan dat buitengewoon gek eruit zien. Dat iemand, een dame, vrouw, in een jas helpt. Maar ik doe dat gewoon. Ik doe ook de deur open voor mijn vrouw als ze auto gaat rijden. Want zij rijdt, ik kan niet eens rijden. Dus, maar ik doe altijd de deur voor haar open. En je loopt ook niet achter een vrouw die een rok draagt een trap op. Dat doe je niet. Gewoon basale etiketten. En zo ben ik opgevoed. Je roept jezelf in je boek regelmatig tot de orde. Van laat ik nou niet oordelen of over die supporters. Ik ga niet over de strafmaat. Nee, of gaat ook niet om. Laat ik mijn mening hierover nou eens voor me houden. Ik vond het wel mooi, een man die bij zichzelf op de rem trapt, maar wel vaak de neiging heeft om er wel iets van te zeggen. Een soort ergernis in je opkomt en dat je denkt, ach nee. Ja, maar Pieter, ik moet dit niet doen. Als ik nu naar televisie kijk, en als jij naar televisie kijkt, als we allemaal naar televisie kijken, dan hebben we nu de tafels, 's avonds, hè? Van, ik weet niet, misschien van 7 uur tot 12 uur kan je naar de tafels kijken. En dan zie je allemaal mensen die een mening hebben en die ergens iets moeten zeggen. Dat hoeft toch helemaal niet? Je laat toch alleen maar dingen zeggen door mensen die er iets van af weten, zou ik zeggen. Nou, dingen waarvan ik niks weet, daar zeg ik niks over. Over de virologie heb ik iedereen zo'n beetje gehoord. Want ja, maar iedereen ik was viroloog en jou niet. Nee. Ik zeg nee. Als je aan die tafel zit, dan vind ik altijd heel leuk om naar te kijken. Dan komt er soms ineens een mening naar boven. Een ergernis. Ergernis, jij relateert dat nu aan de woorden die ik sprak bij Jinek. Toen ik zei, blijf met je poten van de eigendommen van anderen af. En dat zei ik heel gemeen en heel... Waar ging dat toen ook alweer over? Gewoon dat ze in Rotterdam de hele boel kort en klein hebben geslagen. Ja. Dat doe je niet. Waar haal je de lef vandaan als 13-jarige, 14-jarige, 15-jarige? Abu Talib zei tegen mij, maar je wil niet geloven, meer dan de helft van die raddraaiers was minderjarig. Die hebben daarvoor voor 10 en 10.000, misschien wel voor 100.000 euro's schade aangericht. Blijf met je poten van de eigendommen van anderen af. Dat is mij geleerd. En nu zie je wat een kwaad dat kan doen. Heb jij de beelden gezien toen bij NEC, NEC in Nijmegen, werd een politiebus in elkaar geslagen? Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat was toch mensonterend wat je daar zag. Hoe haal je het in je botte hersens om zo te gaan vernielen? Denk je dat inderdaad COVID, dat zo'n invloed op een mens heeft, dat er kleine mannetjes in de hoofden van deze wezens zitten, dat ze denken, nu slaan we alles in elkaar en dan hebben we... Ik denk dat er wel heel veel psychische schade is bij mensen die verdomd snel is gegaan. Maar ik dan ga je toch niet een bus in elkaar slaan? Ook niet, maar qua blijkelijk anderen wel. Ja, nou dan zit er heel veel mis hoor bij de mensheid. Dat denk ik ook, maar ik denk dat je ook niet moet onderschatten hoe wankel iedereen psychisch uit deze pandemie is gekomen. Dat zal ik zeker niet vergeten. Ik denk vergeten. Dat hoe vies we het ook vinden, we toch goed naar de oorzaken moeten kijken, anders ga je het nooit voorkomen. Nee, maar je moet jezelf wel in acht kunnen nemen. Ik vind het een gegeven van een mens dat hij zelfdiscipline heeft. En je blijft met je poten van een ander af. Ik heb, wat ik niet vergeet, in 2020 was er een protestactie op het Museumplein in Amsterdam. En daar was een mens, een medemens, ook iemand met twee benen en twee armen en een hoofd erop. En die gooide toen een fiets om de nek van een politiepaard. Gruwelijk. Hoe kan je zoiets bedenken? Hoe kan je zo slecht zijn, zo ongemanierd, zo proleterig, dat je een edel dier dat daar staat een fiets om de nek gooit? Dat was om te janken. Maar voetbalsupporters, nu we het daar toch over hebben, dat is toch helemaal geen omgeving voor een toch man van manieren zoals jij? Nee, dat is het ook niet. Dat is natuurlijk echt het schuim der natie wat op die tribune zit. Ja, maar dan scheer je die mensen over één kant. Ik ken ook heel veel mensen die graag naar het stadion gaan. Daar staan mensen met manieren tussenin. En het is hun wekelijkse uitje. Het is hun wekelijkse manier van even anders te kleden. Daar staan advocaten er op een voetbaltribune die hondenlul roepen. Ja, en die hebben een capuchon, zo'n zwarte capuchon op. Dat is hun uitje geworden. Zo is de wereld aan het veranderen. Dat het een soort vrijplaats is waar ineens de regels niet gelden. Daar mag het. Hoe is dat voor jou? Want je bent jarenlang op televisie geweest en juist bij sportliefhebbers. Dus als jij in Haarlem langs een druk terras liep, pre-COVID. Ja, dan krijg je. En het was zaterdagmiddag en iedereen had zijn pulletje bier op. Ja, dan kreeg ik het te horen, ja. En dat moet toch een vreselijk bestaan zijn? Nee hoor, helemaal niet. Dat weet je. En dat is wat Bob Spaak mij geleerd heeft. Hij heeft gezegd, jongen, luister. Je gaat nu op televisie komen. En daar ga je van merken hoe vervelend dat soms kan zijn. En hoe leuk het ook kan zijn. Maar het vervelende aspect blijft hangen. Het vervelende aspect is dat je dreigbrieven krijgt. Dat ze dreigen, dat ze je kinderen zullen vermoorden. Dat soort dingen heb ik allemaal meegemaakt en heb ik geleerd. En dan moet je gewoon, en het klinkt bijna bijbels, je andere wang toekeren. En dan zeggen van, oké. Okay, stoïcijn zijn. Gewoon doorlopen. Ondanks dat je iemand bent die zich zo makkelijk ergert aan menselijk gedrag. Ja. Ondanks dat er een cultuurcriticus in je schuilt die zegt van, waar zijn de manieren? Ja. Als het jou treft, dan haal je adem, dan loop je door. Dan kom ik weer bij die opa terug. Die had een waanzinnig mooi gezegde. Waar je eens goed over na moet denken. Op een gegeven moment hadden wij het over mensen die aan het protesteren waren. En toen zei mijn opa, die mensen zijn zo dom dat ze het zelf niet eens weten. Dat is raak getypeerd, hè? Zo dom zijn dat je het zelf niet eens weet. Dat is mooi gezegd. En het is natuurlijk ook de grote paradox. Dat hoe minder je van iets weet, hoe meer je denkt dat je deskundig bent. Hoe dommer je bent, hoe slimmer je denkt dat je bent. De allerdomste vinden zichzelf Einstein. Ja. Terwijl Einstein waarschijnlijk van zichzelf de beperkingen van zijn intelligentie zag. Omdat hij kon zien waar zijn kennis reikte. Ja, tot waar zijn kennis reikte. Tot waar zijn kennis reikte, ja. Ja, maar het is zo mooi. Ze zijn zo dom dat ze het zelf niet eens weten. Betreur je dat je beroemd bent geworden? Dit is niet beroemd. Het is bekend. Bekend. Er is een verschil tussen beroemd en bekend. Einstein is beroemd. Bernard Haitink was bekend. En jij beroemd. Was bekend, maar niet beroemd. Beroemd natuurlijk niet. Gevierd en gehaat. Vergeet dat ook niet. Oh ja, ja dat is waar. Voor de een deed het goed en voor de ander deed het niet goed. Dus dat is helemaal niet erg. De oude Spaak heeft mij daar wel op gewezen. Van let op, er komt kritiek. En er zijn mensen die het gewoon niet met je eens zijn. Dat kunnen sportfans zijn. Dat kunnen ouderen zijn van jongetjes die spelen. Er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn. En die zullen hele gekke dingen doen. En ik heb heel lang gedacht van dat raakt mij niet. En dan op het moment dat ze gaan dreigen dat ze je kinderen gaan iets aan gaan doen. Dan heb je wel iets van, jongens, is het dat allemaal waard om op dat kastje nou even heel stoer te gaan roepen dat die en die gewonnen heeft en dat niet klopt en dat Heracles van de Graafschap gewonnen heeft? Ja, dat is een gevolg daarvan. En ik ben er vrij handig in geworden om. En je hebt nooit gedacht, had ik dat nou wel moeten doen? Nee, ik vind dat. Je moet doorgaan waar je in gelooft. En ik geloofde, toen ik nog bij de NOS werkte, ik geloofde in de pure manier van waarop wij sport vanuit de hele wereld op het beeld brachten voor de Nederlandse kijker. Daar geloofde ik echt in. Het is nu, ik ben 7 jaar nu weg bij de NOS. Eigenlijk 5, want ik ben een beetje door gaan werken. Maar goed, ik ben 5 jaar weg en ik heb een iets wat andere kijk op zaken gekregen. Maar ik vind niet dat op het moment dat je kritiek krijgt op de manier van werken, dat je dan in de ho-ijzers moet en dat je jezelf moet gaan veranderen ten faveure van een betere ik. De betere ik is diegene die je daar had, meer niet. En als ze het met je eens zijn, prima. Als ze het niet met je eens zijn, ook prima. Maar weer, blijf met je poten van een ander af. Dus ik heb eens een keer, het is een heel gek verhaal, ik heb eens een keer in de trein gestaan en toen was er iemand die een mes pakte en dat mes op mijn keel zette. En waarom zette die dat mes op mijn keel? Dat is jouw vraag nu, Pieter. Ja, ja. Hè? Die zette dat op mijn keel omdat hij vond dat wij bij Studio Sport Fenerbahçe uitzonden voor Galatasaray. En hij was van Galatasaray. En dan nam hij zichzelf het recht toe om dat recht te zetten met een mes. Om even het schema te veranderen. Ja. Dus het was een Turkse Nederlander die vond dat zijn club onrecht werd gedaan. En die zette een mes op mijn keel terwijl ik in de trein stond. En er kwam een hele wijze, prachtige conducteur langs. En die praatte misschien 20 seconden tegen de jongen. En die pakte hem heel rustig dat mes af. En ik had het hier zo onder in mijn kin zat het prikje. En toch ben je altijd met de trein blijven gaan. Ja, dat moest ik wel, want ik heb geen auto. En ik weet niet hoe en de NOS deed lullig met taxis, dus, nee, dus je ging maar... Nee, dat was een reactie van het publiek. En er zijn ook ontzettend leuke reacties geweest. Ik ben bedolven onder bloemen en boeken en weet ik veel wat anders. Geen geparfumeerd ondergoed, dat allemaal niet. Maar gewone dingen, mensen die heel blij waren. Dank je wel voor de tour. Dank je wel voor de avond. Het was weer leuk, ik heb genoten. Ja, wat een leuke muziek hadden jullie. Dat is ook een publieke actie. Maar er zitten altijd zeikerts tussen. Er zitten mensen die... Ja, deze week ben ik ook voor SS'er uitgemaakt. Vond ik ook zoiets moois. Ik kreeg een brief thuis. Uiteraard anoniem. En die meneer schreef mij met, ik denk een schrijffout, 7 of 8 in de hele brief, dat ik een SS'er was. En dan denk ik, wacht even. Dan heb je toch een heel mild beeld van wat de SS precies inhield. Ja, maar dat gebeurt dus. Maar dat kan je ook, als je een brede rug hebt, kan je het over de brede rug laten afglijden. Wat deed er nou echt toe in je leven als je terugkijkt nu, tot nu toe? Wat is nou belangrijk geweest in jouw bestaan? Wat zijn nou die paar dingen waarvan je de kids op hun pootjes terecht zijn gekomen, wat ik heel erg belangrijk vind. Dat ik op een goede manier met en mijn eerste en mijn tweede vrouw omga. Dat heeft even gekost, maar dat is een hele, hele mooie geschiedenis geworden. Waar ik heel blij om ben. En dat ik iets... Ik kan iets, ik kan een verhaaltje vertellen. Dat vind ik leuk om te doen. Ik heb iets met muziek, dat vind ik leuk om te doen. En voor de rest heb ik helemaal geen wensen of weet ik veel wat. Ik heb geen auto, we hebben geen boot, we hebben geen tweede huis. Dat is allemaal niet. We doen hele basale dingen en we hebben het goed. En we drinken 's avonds een glaasje wijn en that's about it. En je hebt natuurlijk wel prachtige avonturen meegemaakt. Ja, wedstrijden gezien. Ik heb overal gestaan, ja. Sporters van dichtbij, legendes die je hebt gesproken en meegemaakt. Ja. De reizen die je hebt gemaakt. Hele belachelijke dingen. Op de hele eerste leuke rij dingen gezeten. Ja, en me afgevraagd, hoe kan dit allemaal? En hoe lang doe ik dit nog? En hoe lang ga ik nog tegenover een Pieter zitten in een radiostudio om even voor ene om je doopzeel te lichten? Dat is natuurlijk ook gekkigheid. Ja, dat is ook gekkigheid natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, het lucht wel op. En ja, want je hebt door je vraagstelling heb je toch mij dingen laten zeggen van ja. Ik hoefde dat verhaal over die idioot die van Galatasaray was. Dat hoefde ik niet te vertellen, maar ik wilde dat als... Ik bedoel, je viste als het ware dat excuus eruit bij me. Ik ben niet de enige. Allerlei collega's van mij in alle landen ter wereld die met hun kop op televisie komen... Zeker als het over sport gaat. Ja, die worden herkend en die worden meegenomen. En die worden op een schild gezet. Maar die worden ook beklad, uitgescholden. Er wordt tegen ze... Nog één. Kees Jansma en ik zitten samen in het Olympisch Stadion van Amsterdam. En het is een mooie augustusdag. En op een gegeven moment zeg ik tegen Kees... het gaat regenen. En Kees zegt, het gaat helemaal niet regenen. Ik zeg, het gaat wel regenen. En ik zit zo te kijken naar mijn kleding. Ik zie allemaal dingen. En we kijken boven ons. Er staan 4 kerels met de piemel uit de broek... staan op ons hoofd te plassen. Gadverdamme. In het Olympisch stadion. Nou, het is niet alleen maar glitter en glamour. Mart, wat een smerig verhaal. En wat moedig dat je er zo luchtig onder bent gebleven. Mooi boek geschreven, Doorstart, over het sportjaar 2021. Mart Smeets, dank je. Het was er genoeg om je hier te ontvangen. Het gaat je goed, Pieter. Het gaat jou ook goed. En dit was Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Mariette Krol met het